你。มีผู้รู้นะท่านเปรียบชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับลูกธนูลูกธนูนี่มันจะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราน้าวสายธนูเนี่ยเข้าหาตัวมากเพียงใดยิ่งเราดึงลูกธนูเข้าหาตัวมากเท่าไหร่เนี่ยพอปล่อยลูกธนูไปมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลแต่ถ้าเราน้าวสายธนูมาข้างหลังเพียงนิดหน่อยหรือว่าดึงลูกธนูเข้าหาตัวเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราคงพิพากษาออกนะว่าลูกธนูก็ไปไม่ไกลนะอาจจะแค่4-5 เมตรก็ตกแล้วนี่สมัยเพราะไงเราว่าชีวิตของเรานี่มันจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยเราต้องรู้จักถอยหลังกลับมาที่ตัวเองกลับมารู้จักตัวเองกลับมาใส่ใจพัฒนาจิตใจของตัวยิ่งกลับมาที่ตัวเองมากเท่าไหร่กลับมาที่ใจของเรามากเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าหรือก้าวไกลได้มากเท่านั้นหรือจะเปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้เนี่ยจะสูงได้นะมันก็ต้องมีรากที่ลึกลำต้นมันพุ่งไปขึ้นฟ้าแต่ว่ามันต้องอาศัยรากที่อย่างลงดินไปคนละทิศเลยนะลำต้นกับรากเนี่ยแต่ว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันรากลึกเท่าไหร่ก็จะช่วยเป็นฐานให้ลำต้นเนี่ยสามารถที่จะทะยานขึ้นไปนะสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ารากตื้นนะแม้ต้นไม้จะทะยานขึ้นสูงแต่ว่ามันก็เสี่ยงละเพราะว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ลมก็ยิ่งแรงถ้าเจอลมแรงๆเจอพายุก็อาจจะโค่นได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่ามีรากที่ลึกเจอพายุซัดกระหน่ำยังไงลำต้นก็ยังพอทางไหวอันนี้ก็เหมือนคนเรานะคนเราที่มีความรับผิดชอบมีการงานที่สูงขึ้นเราก็ยิ่งจำเป็นต้องมีฐานภายในที่มั่นคงและอย่างลึกเราทุกคนก็ล้วนแต่ปรารถนาอยากจะให้ชีวิตเราไม่มีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นราชการก็อาจจะอยากจะไปให้ถึงปลัดกระทรวงหรือว่าถ้าเป็นนักธุรกิจก็อยากจะเป็น CEO เป็นตำแหน่งสูงสุดนะยิ่งมีบริษัทมีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งพอใจเท่านั้นแล้วเราก็มองว่าทำยังไงถึงจะให้เราประสบความสำเร็จมันก็มี how to เยอะแยะไปหมดนะที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเจริญในการงานแม้แต่พวกเราซึ่งเรียนวิทยาศาสตร์นะก็มีคำแนะนำนะในการที่เราจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานอาจจะไม่ใช่ราชการอาจจะเป็นในทางธุรกิจนะมันก็มีคนแนะนำเยอะแยะนะแต่สิ่งที่มักจะมองข้ามไปก็คือนะการให้ความสำคัญกับฐานใจนะฐานใจก็เปลี่ยนเป็นกับรากของต้นไม้ที่มันสำคัญมากถ้ามีฐานใจที่ลึกมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เรามีความมั่นคงในชีวิตในการงานยิ่งมีตำแหน่งที่สูงเท่าไหร่ก็จะมีคนหมายปองก็จะมีแรงกดดันเยอะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลมพายุความรับผิดชอบยิ่งมากถ้าใจ ไม่เข้มแข็งก็จะเครียดนะก็จะกลุ้มอกกลุ้มใจได้ง่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะว่ารู้สึกภาระมันหนักเหลือเกินยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์นะซึ่งเป็นธรรมดาของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆนะเห็นชัดนะก็ต้องเป็นเป้าสายตาเป็นเป้าที่โดดเด่นของคำวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไม่มีฐานใจที่ยังลึกนะไม่มีสตินะไม่มีปัญญาที่จะรับมือกับแรงกดดันต่างๆเหล่านี้ให้ความสำเร็จหรือว่าตำแหน่งสูงสุดก็กลายเป็นทุกขลาภรู้จักว่าทุกขลาภคือลาภที่มันทำให้เป็นทุกข์นะคนที่มีทุกขลาภแบบนี้ก็เยอะไปหมดโดยเฉพาะยิ่งตอนที่หมดจากตำแหน่งหรือว่าหลุดจากอำนาจนะทำใจไม่ได้คือรู้จักแต่ขึ้นเขานะแต่ลงเขาไม่เป็นซึ่งมันยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคนที่ประสบความสำเร็จในการงานเนี่ยก็เหมือนคนที่ขึ้นไปถึงยอดเขาเขามันก็มีหลายลูกนะลูกบางลูกก็เตี้ยบางลูกก็สูงนะทุกคนก็อยากจะขึ้นไปถึงยอดแต่พอถึงแล้วเนี่ยไม่ได้ตระหนักว่าสักวันนึงก็ต้องลงตามอายุลงตามวาระหรือว่าเกษียณนะทำใจไม่ได้นะก็กลุ้มใจบางทีก็ตายเร็วนะเพราะว่าชีวิตมันรู้สึกเป็นความอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ไม่มีฐานใจนะที่มั่นคงให้พวกเราเนี่ยนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะมันเป็นการที่เรียกว่าเสริมสร้างฐานใจให้เข้มแข็งเป็นการบำรุงเลี้ยงรากภายในใจของเราให้มั่นคงอย่างลึกซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะตามมาตามฐานะตามตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกไว้แล้วว่าต้นไม้เนี่ยมันรากของมันต้นของมันนี่แล้วก็ทะยานขึ้นฟ้าในขณะที่ล่างมันก็หยาบลงดินก็หมายความว่าเวลาเราจะทำแล้วก็ตามเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาที่ใจของเราธรรมชาติของเราเนี่ยมักจะส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกในที่นี้หมายถึงว่าไปสนใจกับสิ่งนอกตัวหรือว่ารวมไปถึงปล่อยใจลอยปล่อยใจลอยนี่ก็ถือว่าส่งจิตออกนอกเวลามีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยเราจะส่งจิตหรือว่าให้ความสำคัญพุ่งไปที่ข้างนอกตัวจนบางทีเราลืมกลับมาดูที่ใจของเราซึ่งสำคัญมากนะมันขาดมันแยกจากกันไม่ได้จะส่งจิตออกนอกจนลืมดูใจของตัวอันนี้ก็เท่ากับว่าเราปล่อยใจให้เปิดโลกไม่มีกาพูดไปแล้วนะวันก่อนว่าเจริญใจเราเนี่ยมันต้องมีสิ่งป้องกันร่างกายเรามีมือมีเท้าป้องกันคล้ายๆเป็นเครื่องป้องกันภัยเป็นกาแต่ใจเราเนี่ยใจเรามีกานะใจเรามีสิ่งที่ป้องกันระวังไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นนะยิ่งส่งจิตออกนอกมากเท่าไหร่เนี่ยก็เท่ากับเปิดใจของเราให้โล่งอะไรแล้วก็สามารถจะเข้ามาเล่นงานได้ถ้าเรากลับมาหมั่นดูใจเราเสมอไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนอกตัวเราแล้วพวกเราคงรู้จักพุทธศาสนานิกายเซนนิกายเซนนี่เขาก็เป็นนิกายในพุทธศาสนานิกายเซนที่เรารู้จักเนี่ยสามารถจะสืบสาวไปถึงปรมาจารย์ท่านหนึ่งก็คือท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลางนี่ก็เป็นพระจีนนะเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วท่านนี้เรียกว่าเป็นปรมาจารย์ของเซนที่เรารู้จักในปัจจุบันประวัติของท่านมีเกร็ดเยอะนะแล้วก็มีเรื่องเล่าตอนที่พูดกันมากนะก็ค ก็คือตอนที่ท่านไปวัดหนึ่งแถวกวางตุ้งก็มีพระเนี่ยกำลังถกเถียงกันทีแรกก็สองรูปรูปหนึ่งพูดขึ้นมาว่าท่านมองไปที่ธงแล้วก็บอกโอ้ธงมันปลิวสวยอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าใครว่าลมพัดต่างหากมันไม่ใช่ธงปลิวสวยแต่เป็นลมพัดไหวต่างหากก็เลยเกิดการถกเถียงขึ้นทีแรกก็ถกเถียงกันสองรูปตอนหลังก็มีพระเข้ามาร่วมวงนะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งเถียงกันนะก็ยิ่งหน้าดำคร่ำเคร่งจนกระทั่งเริ่มเกิดอารมณ์นะจากการถกเถียงในเชิงปรัชญานะก็กลายเป็นเรื่องของการที่จะเอาชนะกันเกิดความขุ่นข้องหมองใจนะก็เบื้องท่านเวลานะตอนนั้นก็ยังเป็นพระผู้น้อยนะท่านได้ยินท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าจิตของผู้ท่านต่างหากที่ไหวนะบอกว่าทั้งหมดนี่ตะลึงเลยนะเพราะว่าไม่ได้คิดมาก่อนเอาแต่ถกเถียงกันว่าธงไหวหรือลมไหวแต่ลืมดูใจของตัวว่าใจมันไหวมันกระเพื่อมนะกำลังถูกความโกรธครอบงำนะกำลังจะเกิดโทสะอยากจะเล่นงานกันแล้วอันนี้เรียกว่าสนใจแต่สิ่งภายนอกจนลืมดูใจของตัวไอ้การถกเถียงเรื่องธงไหวหรือลมมันไหวนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะแต่ก็อย่าลืมดูใจของเราว่าใจของเรากระเพื่อมหรือยังอันนี้เป็นเกร็ดที่สอนใจเราได้มากว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องอะไรก็ตามอย่าลืมกลับมาดูใจแล้วถ้าเราลืมดูใจแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำถ้าพอมีความทุกข์ครอบงำนะแทนที่เราจะมองกลับมาที่ตัวเองนะว่าใจเราไปเปิดช่องเผลอให้มันเข้ามาเล่นงานจิตใจเรากลับไปโทษคนอื่นนะว่าทำให้เราทุกข์เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมีความโกรธมีความเสียใจนะเรามักจะโทษคนอื่นแต่เราลืมดูใจของเรานะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะมองว่าคนอื่นเป็นปัญหาไม่ใช่เราเป็นปัญหานะซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมามากมายถ้ามีเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิดที่ดีนะมีผู้ชายคนนึงแกโทรศัพท์ไปหาหมอบอกคุณหมอภรรยาผมเนี่ยรู้สึกว่าจะหูตึงนะเผลอๆหูหนวกด้วยหมอก็บอกว่าคุณรามันไม่ใช่หูหนวกทันทีทันควันนะมาให้หมอตรวจหน่อยหมอจะมาได้วันไหนคุณจะมาได้วันไหนหมอจะตรวจได้วันไหนหมอบอกวันจันทร์โอ้วันนี้วันศุกร์นะมันอีกต้อง 2-3 วันมันช้าไปเดี๋ยวภรรยาผมอาการจะหนักกว่านี้นะคุณหมอมาหาได้ไหมมาตรวจได้ไหมหมอก็บอกมาไม่ได้งั้นก็ตรวจกันทางโทรศัพท์ก็แล้วกันนะก่อนหมอก็เช็คก่อนนะว่าภรรยาหูตึงแค่ไหนตอนนี้คุณอยู่ไหนตอนนี้ผมอยู่ห้องนอนภรรยาอยู่ไหนอยู่ห้องครัวเอาคุณลองเรียกชื่อภรรยาสิสามีก็เรียกชื่อภรรยาสมศรีแล้วก็ตอบมาที่หมอว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาไม่ได้ยินภรรยาไม่ได้ยินเอางั้นคุณไปที่หน้าห้องนอนแล้วก็ตะโกนเรียกภรรยาแล้วก็ตะโกนสมศรีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นคุณเดินไปหาภรรยาแล้วก็ตะโกนอีกทีนะเรียกชื่อภรรยาสมศรีเขาก็เรียกนะก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอถามตอนนี้คุณอยู่ไหนละตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องครัวนะเห็นภรรยานะหันหลังอยู่นะกำลังล้างจานอยู่นะเอาเรียกใหม่สิแกก็เรียกสมศรีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอเลยแนะว่าให้ไปเรียกใกล้ใจก็เลยนะไปแตะไหล่เลยนะครับไปแตะไหล่ของภร โกนใส่หูอย่างแรงนะสมศรีสมศรีคราวนี้ได้เลื่อนเลยนะภรรยาหันขวับมาเลยท่าทางหงุดหงิดแล้วก็พูดมาว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรต้องการอะไรนะคุณตะโกนเรียกชื่อฉันก็หลายครั้งแล้วฉันก็ตอบทุกครั้งว่ามีอะไรหรือฉันตอบทุกครั้งแต่คุณก็ยังตะโกนอีกสงสัยคุณหูตึงแล้วมั้งนะน่าจะไปหาหมอได้แล้วตกลงใครหูตึงนะสมศรีหรือว่าสามีนะสามีหูตึงนะแต่ไปเข้าใจว่าภรรยาหูตึงเพราะว่าตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่พูดไม่ได้ยินที่จริงภรรยาก็ตอบนะแต่เขาไม่ได้ยินในปัญหาเพราะเขาหูตึงนะหูตึงแต่ไปมองว่าคนอื่นนะหูตึงหูหนวกนะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเวลามีปัญหานะมีความมีปัญหาความขัดแย้งกันนะเรามักจะมองว่าคนอื่นเป็นปัญหาไม่ใช่เรานะแล้วเราก็เอาแต่ชี้นิ้วนะโทษคนอื่นเวลาเราชี้นิ้วนะเวลาเราชี้นิ้วโทษคนอื่นเนี่ยสังเกตนะว่านิ้วข้างหนึ่งเนี่ยนิ้วหนึ่งเนี่ยชี้ไปที่เพื่อนแต่อีก3นิ้วชี้มาที่เรานะทุกครั้งที่เรากล่าวโทษใครเนี่ยลองนะลองมองดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะปัญหาจะอยู่ที่เราก็ได้ครูเจ้าในท่านเคยตรัสเป็นคาถาในธรรมบทนะท่านบอกว่ามือที่มีแผลนะมือที่ไม่มีแผลเนี่ยจะต้องยาพิษยังไงก็ไม่เป็นอันตรายยาพิษนี่เป็นอันตรายใช่ไหมแต่ถ้ามือไม่มีแผลนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นอันตรายต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อมือเนี่ยหรือนิ้วเนี่ยมีแผลเมื่อมีแผลนะพิษมันก็สามารถจะซึมเข้าไปในร่างกายได้อันนี้ท่านกำลังจะบอกว่าอะไรท่านจะบอกว่าถ้าหากว่ามือเราเนี่ยเรียบร้อยดีนะอย่าว่าแต่จับต้องอะไรเลยแม้กระทั่งตัดจับต้องยาพิษก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอันตรายแต่ถ้ามือเรามีแผลเสร็จแล้วนี่อย่าว่าแต่ยาพิษเลยนะแม้กระทั่งใบหญ้าหรือว่ายอดหญ้าก็สามารถทิ่มให้เจ็บได้นะให้เวลาเรามีความทุกข์เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าสิ่งภายนอกหรือว่าคนอื่นอันนั้นเป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักคือว่าใจเรามันมีแผลใจเรามีแผลเนี่ยนะมันก็ทำให้ความทุกข์เนี่ยซึมหรือว่าแทรกเข้ามาย่ำยีบีทางจิตใจเราได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดเรารักษาใจของเราให้ดีไม่มีแผลไม่เปิดช่องนะแม้ว่าเขาจะด่าเราเขาจะว่าเรานะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความพูดของเขามันหยุดที่หูเราเท่านั้นนะมันไม่ไปต่อมันไม่สามารถจะทะลุทะลวงมาทิ่มแทงจิตใจของเราได้ถ้าเราทุกข์เนี่ยนะเพราะคำพูดของใครก็ตามนั่นแสดงว่าใจของเราเนี่ยร่วมมือด้วยรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือว่าเปิดช่องเช่นเอาคำของเขาคำพูดของเขานี่มาคุ้นคิดแทนที่จะปล่อยแทนที่จะวางเอามาเก็บเอามาคิดคิดแล้วก็แค้นและยิ่งแค้นก็ยิ่งคิดนะแล้วนี่จะโทษใครดีสมัยหนึ่งเนี่ยมีเรื่องในสายพุทธกาลนะมีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยนะไม่พอใจพระพุทธเจ้าเพราะว่าบริษัทบริวารเพื่อนพ้องนะที่เคยนับถือเขาเนี่ยแห่ไปนับถือไปศรัทธาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีท่านสามารถจะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตได้ดีกว่าเขาก็ไม่พอใจแล้วก็ตามด่าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละตามด่าเห็นที่ไหนก็ว่าเห็นที่ไหนก็ต่อว่าด่าทอแต่พระองค์เนี่ยก็นิ่งนะสงบ นะไม่มีอาการหงุดหงิดแค้นเคืองแล้วก็ไม่ตอบกลับด้วยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพระองค์เห็นว่าน่าจะสอนธรรมะให้กับพราหมณ์คนนี้ก็เลยเดินเข้าไปหาพราหมณ์นะซึ่งเพิ่งต่อว่าพระองค์หยกแล้วพระองค์ก็ถามพราหมณ์คนนี้ว่าพราหมณ์เคยมีคนมาเยี่ยมท่านไหมที่บ้านพราหมณ์ก็บอกว่ามีสิข้าพเจ้าไม่ใช่คนสิ้นลายไม้ต่อมีคนนับหน้าถือตาข้าพเจ้าเยอะก็มีคนมาหาอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเมื่อมีคนมาเยี่ยมท่านทำอย่างไรข้าพเจ้าก็เอาน้ำเอาของมาต้อนรับพระองค์ก็เลยตอบก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดอาคันตุกะเนี่ยไม่รับน้ำไม่รับของนั้นของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็ตอบว่าก็เป็นของข้าพเจ้าสิจะเป็นของใครได้อย่างไรพระเจ้าก็เลยสบโอกาสก็เลยพูดว่าฉันได้ก็ฉันนั้นพราหมณ์ท่านว่าเราท่านต่อว่าเราแต่ถ้าเราไม่รับคำด่าว่าของท่านคำด่าว่านั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็อึ้งเลยนะคือพระเจ้าไม่โกรธเนี่ยเพราะว่าพระองค์ไม่เอาคำไม่รับคำต่อว่าของเขาเขาจะด่าว่าท่านยังไงพระองค์ใจของพระองค์นี่ไม่รับได้ยินนะพระองค์ได้ยินแต่ใจไม่รับใจไม่รับนะก็ไม่ทุกข์นะยิ่งด่าไปก็เท่ากับยิ่งประจานตัวเองนะถ้าเราทุกข์แสดงว่าใจเราเนี่ยนะมันรับนะเอาคำของเขามาเล่นงานใจของเรานะก็คือไปยึดติดนะกับคำพูดของเขาแต่ถ้าเราไม่สนใจนะคำพูดเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายใช่ไหมมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวคนพูดเองถ้ามีคนหนึ่งก็เปรียบเทียบได้ดีนะเขาบอกว่าคำด่าเนี่ยก็เหมือนกับจดหมายนะที่หยอดลงตู้แต่ไม่มีผู้รับนะเวลาจดหมายเนี่ยนะเราเขียนจดหมายถึงใครถ้าเกิดว่าไม่มีผู้รับตามจ่ายหน้าเนี่ยจดหมายจะไปไหนกลับมาหาเราใช่ไหมนั่นแหละจดหมายได้กลับมาหาผู้ส่งถ้าฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยถ้าเราใครก็ว่าเราแต่เราไม่สนใจไม่รับนะให้คำด่าว่าของคนนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเขาเองเปรียบไปไม่ต่างกับคนที่ถมน้ำลายรถฟ้านึกภาพออกไหมถมน้ำลายรถฟ้าเนี่ยแล้วน้ำลายมันไปไหนน้ำลายก็ตกมาเปื้อนหน้าของคนถมคนถมน้ำลายนั้นเราต้องทำตัวเหมือนฟ้านะทำตัวเหมือนฟ้าคือว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามฟ้าก็ยังเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าเคยสอนพระราหุลนะพระราหุลเนี่ยท่านเป็นลูกของพระพุทธเจ้าตอนหลังก็มาบวชเป็นเนรพระพุทธเจ้าก็สอนให้พระราหุลเนี่ยเรียนธรรมะจากดินน้ำไฟลมคือให้ทำใจเนี่ยเหมือนกับดินน้ำไฟลมทำใจยังไงพระท่านพุทธเจ้าอธิบายว่าดินเนี่ยไม่ว่าใครจะทิ้งขยะทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในดินดินก็ยังเป็นดินดินก็ไม่เคยปฏิเสธนะแล้วก็ไม่เคยต่อว่านะคนที่ทิ้งน้ำเนี่ยลำห้วยลำธารจะโยนขยะจะโยนปฏิกูลไงน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่นะก็ไม่แปรเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้รังเกียจจงเกียจจงชังนะคนที่ทิ้งลมเนี่ยมันก็พัดผ่านไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ที่สะอาดหรือว่าที่ที่สกปรกนะปฏิบัติต่อทุกสิ่งเหมือนกันหมดไฟก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าเชื้อมันจะเป็นเชื้อที่ดีเชื้อที่ต่ำต้อยหรือเป็นปฏิกูลนะก็เผาเหมือนกันหมดไม่ได้เปลี่ยนธรรมชาติของ ของไฟให้เป็นอื่นไปเลยนะพูดง่ายคือว่าให้มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงและเป็นอุเบกขาต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเราฝึกใจของเรานะด้วยการที่เริ่มต้นกลับมาดูใจของเราอยู่เสมอนะการที่เรากลับมาดูใจเนี่ยนะของเรากลับมารับรู้ความรู้สึกของเราอยู่เสมอนะไม่ว่ามีอะไรมากระทบไม่ว่าเสียงมันจะมาทางไหนนะไม่ว่ารูปนะมันจะอยู่ที่ใดเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงอย่าลืมกลับมาดูใจเสมอเวลายุงกัดเนี่ยนะเราใจมันมองไปที่ยุงใช่ไหมตาเราไปเพ่งที่ยุงไปรับรู้ที่ความรู้สึกที่แขนที่ขาแต่เราเคยกลับมาดูใจเราไหมใจเราเป็นยังไงนะใจเราทุกข์แต่ก่อนทุกข์นี่มันเป็นยังไงก่อนที่จะเกลียดก่อนที่จะโมโหอยู่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีความกลัวอาจจะมีความขยะแขยงนะอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบอยากจะผลักไสอยู่ไม่ทันเกาะเลยนะแค่เห็นมันบินว่อนเนี่ยก็รู้สึกไม่ชอบรู้สึกผลักไสนะเรารู้ไหมว่านั่นน่ะคือสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ยุงไม่ทันจะเกาะไม่ทันจะทิ่มเราเลยนะแต่เราเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์ที่ไหนเป็นทุกข์ที่ใจเพราะใจไม่ชอบใจผักใสนะไอ้ตรงนี้นะมันก็คือปัญหาด้วยนะแล้วเราก็ไปโทษยุงนะแต่ยุงก็ไม่ทันจะทำอะไรเลยยุงก็ไม่ทันจะเกาะเราเลยไม่ทันจะทิ่มเราเลยแต่เราเป็นทุกข์แล้วเพราะอะไรนะเพราะใจเราไม่มีสตินะใจเรานะปล่อยเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดความกลัวมันเข้ามาเล่นงานจิตใจให้เราหันมาดูใจของเราบ้างนะไม่ว่าจะเห็นสิ่งต่างๆทางตาทางหูทางจมูกนะทางลิ้นหรือว่าสัมผัสทางกายอันนั้นเป็นสิ่งที่เราบ่อยครั้งปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่ช่วยเราได้คือกลับมาดูใจใจเรารู้สึกอย่างไรนะต่อสิ่งที่เห็นต่อสิ่งที่ได้ยินนะมันจะช่วยทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยนะไม่ว่ามันจะเสียดแทงกายเราอย่างไรและมันจะบีบคั้นกายอย่างไรแต่ว่ามันไม่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้นับภาษาอะไรกับคำพูดซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความปวดหูนะหรือว่าปวดใจและก็มันเพียงแค่ลมปากแต่ทำไมใจเราทุกข์นะเพราะเราไปรับเอาคำเหล่านั้นมาอย่าไปรับนะอย่าไปรับคำเหล่านั้นมาถ้าจะรับก็รับอย่างผู้มีปัญญาคือพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมมีประโยชน์ไหมเช่นคำวิพากษ์วิจารณ์บางทีมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในการที่ใช้คำวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ชี้โทษหรือทักท้วงเราเนี่ยนะคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์นะพระองค์ตรัสอย่างนี้เลยนะว่าให้ถือว่าผู้ที่ทักท้วงนะผู้ที่ต่อว่าหรือขนาบใช้คำว่าขนาบเนี่ยเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แล้วถ้าเรามองแบบนี้เราได้กำไรคือ1เราไม่ทุกข์2เราได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไม่วางใจแบบนี้นะแม้เขาจะพูดด้วยเจตนาดีเขาจะแนะนำเราด้วยความหวังดีเช่นครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือเพื่อนแต่เรากลับทุกข์เรากลับโมโหและเราไม่ได้อะไรจากคำแนะนำคำทักท้วงนั้นเลยอย่างนี้เรียกว่าขาดทุน2ต่อคือใจก็ทุกข์นะน้อยใจโกรธแล้วก็ไม่ได้อะไรนะที่เป็นสาระแต่ถ้าเกิดว่าเรามองความทุกข์ถ้ามองคำพูดเหล่านี้ให้ดีมีท่าทีถูกต้องนะเราไม่ทุกข์นะและเราได้ประโยชน์ได้สาระนะหลายคนเนี่ยนะจะว่าไปเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับ คนที่เดินไปในสวนมะพร้าวนะมีลิงเกเรเนี่ยมันเห็นคนเดินมันก็แกล้งมันก็เอามะพร้าวคว้างมาที่คนคนนั้นถ้าเราเป็นคนคนนั้นเนี่ยเราเห็นมะพร้าวคว้างมาเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะเอาหน้ารับไหมเราจะเอาตัวรับไหมหรือเราหลบถ้าเราฉลาดเราก็หลบใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่นี่นะเวลาเจอคำด่าคำว่านี่เอาตัวตนเข้ารับเต็มที่เลยบางทีเขาพูดถึงคนอื่นนะแต่เราโกรธหาว่าเขาว่าเราอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้ชายคนที่เจอลิงคว้างมะพร้าวแทนที่จะหลบนะเอาตัวเอาหน้ารับอันนี้เอาหน้ารับไม่พอนะเจ็บใช่ไหมก็ต้องการแก้แค้นก็เอามะพร้าวลูกนั้นเนี่ยคว้างใส่ไปที่ลิงอย่างนี้เรียกว่าฉลาดหรือเปล่าตอนที่มะพร้าวนี่ถ้าเราเก็บเอาไปฉอกกินนะมันก็ได้น้ำได้เนื้อใช่ไหมให้คนฉลาดเนี่ยหนึ่งเจอลิงคว้างมาเขาหลบสองเขาจะไม่เอามะพร้าวคว้างกลับใส่ลิงก็จะมะพร้าวกลับบ้านเพราะมันมีประโยชน์ถ้าฉันใดก็ฉันนั้นเวลาใครว่าเราใครต่อว่าวิจารณ์เราเนี่ยเราต้องรู้จักหลบนะอย่าไปรับเอาคำเหล่านั้นมาให้เปลืองตัวให้เจ็บตัวไม่รับในที่นี้หมายถึงไม่เอาหน้ารับไม่เอาตัวตนออกรับแต่ว่าเอาสิ่งที่เขาพูดนี่มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ได้มีข้าพดีเศรษฐีเจ้าของเมืองโบราณซึ่งเสียชีวิตไปแล้วคุณเล็กพิริยพันธ์พูดได้ดีมากพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะคือสำหรับคุณเล็กเนี่ยคำตำหนิเป็นมงคลนะเพราะว่ามีประโยชน์อย่างน้อยก็ช่วยทำให้เห็นว่าตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างหรือจะใช้คำตำหนินั้นเป็นการลดอีโก้ลดอัตตาก็ได้นะเป็นการลดอัตตาตัวเองเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยนะเขาจะมีแต่คนประจบประแจงชื่นชมสรรเสริญจนกระทั่งบางทีคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาแล้วพอมีคนตำหนิบ้างมันก็ทำให้เราตระหนักว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่มีจิตมีภาพได้ถ้าเราควรจะมีท่าทีแบบนี้นะต่อความวิพากษ์วิจารณ์คือไม่อันที่หนึ่งคือไม่รู้จักหลบนะไม่ให้มันเนี่ยมาทำร้ายจิตใจของเราแต่ขณะเดียวกันก็เอามาใช้ประโยชน์ด้วยการพิจารณาใคร่ครวญอย่างมีโยนิโสมนสิการนั้นถ้าเรามีสตินะเราจะไม่ไปเผลอแบกเผลอรับเอาความทุกข์จากภายนอกเนี่ยเข้ามาไม่จำเป็นเฉพาะคำพูดแต่รวมถึงอย่างอื่นด้วยแต่ถ้าเราโง่เมื่อไหร่นะเราก็จะรับเอาสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้มันทิ่มแทงเราต้องฉลาดนะฉลาดในการหลบเลี่ยงความทุกข์หลบเลี่ยงความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหนีปัญหานี้หนีความลำบากหรือว่าหนีเสียงที่ดังหนีคำตอบว่าไม่มีทางหนีพ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยที่ใจไม่ทุกข์นะอันนี้ต้องอาศัยความฉลาดที่ใจของเราก็มีเรื่องหนึ่งที่นะตมาคิดว่าก็เป็นแง่คิดที่ดีนะหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโรเนี่ยท่านเป็นอดีตเจ้าว่าวัดท่านใหญ่ปริกนะท่านมรณภาพไปแล้วว่าท่านจะเป็นอยู่ที่ศรีราชาเกาะศรีชังท่านไปดูเบิกวัดท่านเดือดตั้งแต่ยังเป็นวัดล้างตอนที่ไปดูเบิกใหม่ๆเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักเรียนท้องถิ่นเพราะว่าเกาะสีชังสมัยนั้นมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะก็คงมีคนอยากจะคุกที่วัดนะเพราะเป็นวัดล้างพอหลวงพ่อท่านก็มาบุกเบิกพัฒนาวัดล้างเนี่ยก็มีนักเรียนท้องถิ่นไม่พอใจก็หาทางกลั่นแกล้งแล้วเขาเล่นแรงๆนะหลายอย่างรวมทั้งการด่าว่าด้วยถ้อยคำเสียหายบางทีพระบิณฑบาตก็เดินชนนะ เรียกว่าทำให้พระท้อแต่ท่านก็ไม่ท้อนะทีแรกท่านคิดไม่อยากจะต่อแล้วต่อเถียงกับคนพวกนี้แต่ท่านก็คิดมองอีกแง่นึงว่ามันเป็นประโยชน์นะวัดนี้เป็นประโยชน์ต่อแม่ชีเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมท่านก็เลยไม่หวั่นไหวนะกับการต่อว่าการกลั่นแกล้งของคนเหล่านั้นก็มีวันหนึ่งท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในบ้านก็ผ่านหน้าบ้านของนักเรียนคนหนึ่งนักเรียนคนนั้นนี่ก็ได้โอกาสเลยนะหลวงพ่อมาถึงนี่เลยก็มาถึงถิ่นเลยก็ด่านะด่าเสียหายเลยนะหลวงพ่อท่านเนี่ยแทนที่จะทำหูทวนลมหรือว่าด่ากลับด้วยความโกรธนะท่านปราบท่านเดินไปที่เดินไปหาผู้ชายคนนั้นไปถึงท่านก็เขย่าแขนมึงด่าใครมึงด่าใครท่านถามแล้วท่านตอบก็ด่ามึงนะสินะพูดกับพระด่ามึงนะสิท่านยิ้มเลยนะออกแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันท่านก็เดินไปนะไอ้นั่งงงเนี่ยตกลงกูด่าใครนะคือท่านไม่รับเนี่ยท่านก็มองเขาด่ามึงเขาไม่ได้ด่ากูนะท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดมีศิลปะนะในการที่ไม่ไปรับเอาความทุกข์มาเล่นงานตัวเองความทุกข์จริงๆมันก็เหมือนกับก้อนหินนะก้อนหินถ้าเราวางไว้บนพื้นเนี่ยหรือถ้าเราปล่อยให้มันอยู่บนพื้นนี่เราไม่รู้สึกอะไรหรอกก้อนหินมันหนักต่อเมื่อเราแบกก้อนหินหนักต่อเมื่อเราแบกและในเมื่อมันหนักเราแบกไปทำไมก็ปล่อยสินะเราทุกข์เพราะแบกนะไม่ใช่เพราะอะไรเลยเราทุกข์เพราะแบกเราทุกข์เพราะยึดนะบทสวดมนต์นะที่เราสวดกันเนี่ยมีบทนึงก็บอกว่าเนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขไอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะเราแบกนะที่เราทุกข์เพราะเราแบกถ้าไม่อยากทุกข์ก็ง่ายที่จะคือปล่อยนะปล่อยนี่ปล่อยที่ไหนปล่อยที่ใจแล้วที่ไปแบกเพราะอะไรเพราะลืมตัวนะพูดไปแล้วเมื่อวานว่าเราลืมตัวแล้วก็เลยทุกข์นะปล่อยให้ความโกรธเข้ามาความทุกข์ด้วยเราก็ไปแบกความทุกข์เพราะความลืมตัวให้ลืมตัวก็มีสตินะไม่มีความสึกตัวไม่กลับมาดูใจของเราแต่เมื่อกระทำที่เรามีสติมีความสึกตัวเรากลับมาดูใจแล้วก็รู้แล้วโอ้ต่อทุกข้อแบบไว้แท้ๆเมื่อรู้เช่นนี้มันปล่อยเองเลยนะผลที่ได้คือความสบายนะที่ตัดที่พระยอดตัดไปแล้วนะว่ายาพิษเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเราก็เพราะมือมีแผลถ้ามือเราไม่มีแผลยาพิษก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็ฉะนั้นสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยถ้าใจเราไม่มีแผลหรือใจเราที่ใจเราไม่เผลอไปยึดเข้ามันก็ไม่มีความทุกข์ใดๆที่จะมาทับถมจิตใจเราคำนี้ก็เท่านี้นะกราบครับ